Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede Tekin. Bu hafta Avrupa yakasının son yıllarda böyle yükselen yıldızı diyebileceğimiz Bomonti Ada Kampüsü'nde yer alan Sahne Sanatları ve Performans Sanatları Merkezi Altın küratörlerinden biri, yeni küratörlerinden biri diyelim. Fatih Gençkal'la birlikteyiz. Hoş geldin Fatih. Hoş bulduk, merhaba. Daha önce Bomonti Ada'daki alt mekanı böyle daha ağırlıklı sergi vesaire için kullanılıyordu yanlış bilmiyorsam. Ama Temmuz'dan beri sizin ellerinize emanet ve bildiğimiz kadarıyla bu sizin işte köşe yer değirmenindeki köşe mekanından sonra da hayata geçirdiğiniz Corner in the World Dünyada bir köşe. Evet, dünyada bir köşe projesinin vesilesiyle aslında bu iş size geldi diye düşünüyorum. İş demeyeyim de bu küratörlük diyelim. O yüzden öncesinde biraz dünyada bir köşe nedir? Hani sizin bu sahne sanatları ve performansı olan bakışınız nedir? Ondan bir bahsedelim. Sonra alta giriş yapabiliriz belki. Okay. Evet. Dediğin gibi köşe zamanından yani 2004 yılında kurmuştuk köşeyi. Yel değirmeninde. O zaman karşı taraftaydık. ve o köşeden doğan yani tohumlarının köşeden alan aslında bir oluşum dünyada bir köşe Corner in the World dediğimiz festival. Bir sahne sanatları festivali olarak ortaya çıktı. Ve orada aslında yani köşede yapmaya çalıştığımız biraz daha sahne sanatlarını daha disiplinler arası ve farklı disiplinlere açık bir alan olarak görme eğilimi ve bu alanlarda yani farklı alanlarda çağdaş dans olabilir, çağdaş tiyatro olabilir, daha performatif müzik olabilir ve bunların aralarındaki birçok başka sanata yer veren ve bu alanlarda iş yapan insanları daha görünür kılmak ve onları desteklemek bir şekilde isteyen bir oluşum olarak ortaya çıktık. Ve bunun da bir tarafı da yani bir uluslararası bir festival olarak Türkiye'nin hemen hemen sahne sanatları alanında çok az tanıdığımız yakın coğrafyasından sanatçıları tanımak gibi bir ya onlara dair aslında bir uluslararası bir proje adından evet, uluslararası, üzere. Uluslararası bir projeydi ve bu yani bizim biz ekip olarak daha bu alandan geliyoruz tabii ki ve bu alanda birçok yani uluslararası festivalde vesaire oluşumlar içerisinde de bulunduğumuz için çok fazla yakın coğrafyamızdan sanatçıyla tanışma imkanı bulmuştuk ve bu sanatçıların hepsinin çok Türkiye'de hiç bir performans sergilemediklerini ama çok istediklerini bunu fark ettik. Bu ve biz tamamen de, sizin araştırmanız üzerinden mi gidiyor yoksa onlar mı size ulaşıyorlardı? Yok biz farklı vesilelerle mesela ben gidiyorum Almanya'da bir festivalde gösteri yapıyorum. Orada İranlı bir dansçıyla tanışıyorum. Veya işte Suriyeli bir tiyatrocuyla tanışıyorum. Bu şekilde gelişen ve yıllar içerisinde gelişen böyle çeşitli kontaklarımız oldu ve İstanbul'da da yani uluslararası festival anlamında yani şu anda İKSV Tiyatro Festivali var tabii ki en büyük festival ve en uzun süreli. Ama daha büyük büyük çaplı işlerin getirildi. Biz biraz daha küçük çaplı işlerin ve daha bağımsız işlerin geldiği bir alanla ilgileniyorduk aslında. Ve o ilgimiz yani iki sene festivali iki sene üst üste yaptık. Ve ikinci sene yani ilk sene artık eş dost tanıdıklarımız yani sanatçıları çağırarak aslında gerçekten yani gel burada bir iş yap benim evimde kalırsın sana da bilet parasını veririz gibi bir basitlikte bir bütçeyle gerçekleştirdiğimiz bir festivaldi. İkinci sene ise bu festivalin bir ekibi oluştu daha bir sene boyunca festival üzerine çalışan ve o festivali fon bularak yapmaya çalışan bir ekip ve ikinci festival daha biraz daha o anlamda profesyonel bir festivaldi ve o festivalin sonunda bayağı ilgi görmeye başladı yaptığımız iş ve bir şekilde festivalden haberdar olan Pozitif grubu ve Bomonti Ada Altın genel Bomonti Ada'nın genel kürasyonunu yapan grup Pozitif. Onlarla bir araya geldik ve onlar da altta Bomonti Ada'daki alt mekanında bir farklı bir konsept üzerine çalıştıkları bir zamana denk geldi. Biz de tam festival olarak aslında bu festival çok güzel bir olasılığa işaret ediyor ve insanların da ilgisini çekiyor ve biz bunu daha sene için yayalım, başka etkinlikler de yapalım sene içerisinde diye düşünürken böyle bir olasılık ve bir araya gelme oldu. Bize her gün festival. Bize her gün festival gibi bir durum oldu. Ve çok heyecan verici tabii bir durum bizim için bu. Hem yani şu ana kadar yapmaya çalıştığımız her şeyi çok daha profesyonel tırnak içerisinde yapabilme olanağını bize sağlayan ve çok daha fazla insana ulaşabilmek, çok daha fazla insanın yani misyonumuz ölçüsünde destek verebilmek, yani yeni üretimlere destek verebilmek için yepyeni bir alan açılmış oldu bize. Aslında bu şeyi de sormak istiyordum. Öncelikle söyleyeceğim. Bu arada kafam dağıldı, çok özür dilerim ama seninle birlikte küratörlük yapan diğer arkadaşların isimlerini anmak istiyorum atlamadan öncelikle. Tabii ki. Önemli diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla bilgi bulunamıyor haklarında. Onları anlarsak çok sevinirim. Tabii ki. Burcu Yılmaz ve Claire Zerhuni. Claire Fransız. Uzun süre Orta Doğu'nun farklı şehirlerinde yaşamış biri ve yani kültür alanında farklı oluşumlar içerisinde bulunmuş biri. Burcu da daha dans ve yine kültürel çalışmalar geçmişi olan biri. Üçümüz birlikteyiz aslında. Sen tiyatro yani kökenli bir insan. Ben tiyatro, biraz daha sonra dans. İşte daha öncesinde işte siyaset bilimi falan, benim de biraz karışık. Ama yani aslında hep ben ön plandayım bu durumlarda. Yani bir şekilde festivalin kurucusu ve ilk başlangıcında olan kişi olarak. Ama şu anda istedim biraz evet, isimlerini. Evet, evet. Çok da iyi ettin. Ama üçümüz birlikte pozitif ayrımcılık yapmak istedim. Pozitif ayrımcılık yapman lazım zaten. Evet, ben de o konuda çünkü rahatsız hissediyorum. Hep böyle bir üç kişiyiz. Yani kadınların çoğunlukta olduğu bir yer ama hep erkek çıkıyor öne filan. Benim de hiç sevdiğim bir şey değil ama biraz böyle bir bilmiyorum. Biraz da ben daha oyuncu olduğum için evet, sanırım biraz daha böyle daha olabilir. Neyse, işin o kısmını bir kenara bırakalım. Şimdi tamam. Şeye dönmek istiyorum. Dünyada bir köşeyi aslında yani uyarlama değil. Hani dünyada bir köşenin daha fazla insana ulaşması için her gün bir şeyler üretilmesinden bahsediyordum. Şimdi bu alttaki işler, yani sonuçta burada başka bir sermaye durumu da var vesaire. Alttaki işler Corner in the World'le benzer paralelde işler mi? Neler göreceğiz? Neler planlıyorsunuz orada? Şu anda bizim planladığımız aslında altta yani bizim bu Bomonti Ada ile bir araya gelme sürecimizde yani onların daha önce bir galeri olarak işletilen bir mekanı çok daha farklı disipline, çok daha fazla etkinliğe açmak gibi bir istekleri vardı. Yani bizim temel odak noktamız sahne sanatları. Yani sahne sanatları deyince aslında yani canlı icra edilen sanatlar diyebilirim. Yani bunun içerisine işte performans sanatı da girebilir, tiyatro da girebilir, çağdaş dans da girebilir, hatta müzik de girebilir. Biraz daha bu alanlarda biz çalışmalar yaparken, yani bu Bomonti Ada altsa çok büyük bir mekan yani. 7 tane farklı odası var ve bütün buralarda bir şeyler programlanabilir. Ve biz bunu yaparken de yani kendi daha hakim olduğumuz alanlarda programlamaları yaparken bir yandan diğer alanlarda da farklı oluşumlarla ve farklı kişilerle, farklı kurumlarla işbirliği yaparak onların buraya içerik üretmesi veya buraya bir kürasyon yapması yolunu tercih ediyoruz ve şu anda haftanın 6 günü programlarımız var. Bunların içerisine işte performanslar da dahil, konserler dahil, film gösterimleri, başka sinemayla birlikte ortaklığıyla yaptığımız pazar günleri film gösterimleri. Bunun dışında işte paneller, atölyeler, provalar, çeşitli farklı buluşmalara da ev sahipliği yapan bir yer şu anda var orada. Ama burada bizim en önemsediğimiz alanlardan bir tanesi 2 tane misafir sanatçı programı kurduk. Bu bizim festivalleri de yapmaya çalıştığımız, yokluklar içinde yapmaya çalıştığımız bir şeydi. Burada yani programımızın ana hattını burada üretilen ve bizim tırnak içinde sipariş ettiğimiz diyebileceğim işler oluşturuyor. Yerli üretimler, evet. Yani bunlardan bir tanesi Zinure Türen'in. İstersen bu detaylara girmeden bir şarkı arası verelim. Tabii. Daha detaylı konuşalım rahat rahat. Tamam, okey. Tezahürden tekrar merhaba. Fatih Gençkan'la Bomonti Adanın alt sahne performans mekanı altın küratörlerinden Fatih Gençkan'la konuşmaya devam ediyoruz. Bu biraz genelden bahsettik ama hangi programlar var, hangi etkinlikler var onları detaylandırıyorduk. Zinnure'nin adını andın. Susturdum beni, evet. burada bir misafir sanatçı programı kurduğumuzdan, oluşturduğumuzdan bahsetmiştim. Bunun bir tanesi, iki tane misafir sanatçı programımız var. Bir tanesi açık çağrı usulüyle yaptığımız bir program. Bunun adını 6001 koyduk. Ve burada yani sahne sanatları alanında ya ilk işini üretecek ya yeni mezun ilk işini, ikinci işini üretecek, yeni iş üretmeye başlayan insanlar için bir araştırma alanı olabilecek bir program olarak tasarlıyoruz bunu. Ve burada sanatçıya bir ay boyunca alttaki mekanlardan birini kullanma ve buna küçük bir bütçe vererek orada yapılacağı sanatçının araştırmaya bir destek oluyoruz ve bunun sonunda da bir çıktı olabilir. Bir çıktı performans şeklinde de olabilir. Sunum şeklinde de bir olabilir. Üretim, bir üretim. Yani tam böyle bir son haline gelmiş projesi gibi böyle hani onda da bir sonuç görürsün onun gibi bir şey aslında, evet, bir araştırma yani, projesi. Evet, bir araştırma projesi. Yani temel beklentimiz sonuç ve bitmiş bir iş değil. Hı-hı. Ama öyle de olabilir. Hı-hı. Buradan çıkıp başka bir yerlerde başka rezidansilere gidip, hı-hı, o işi devam da ettirebilir. Bu bunun ilk konuğu Nursev Irmak Demirbaş'tı. Ekim ayı boyunca burada çalıştı. Ekim ve Kasım'ın yarısı boyunca. Kasım'da da geçen hafta gösterisine başladı. Bir evren tasarlama denemesi diye. Bunu önümüzdeki haftada görebilirsiniz. O da mimardı değil mi? O da mimar, evet. O da mimar ve performansçılarla çalışıyor. Performansçılarla çalışarak aslında mimari bir, kendi okulda yaptığı tezinin bir performatif uyarlaması gibi bir şey. Orada da onunla çalışmamızın, yani ilk konuğumuzun olmasının aslında sebeplerinden bir tanesi de bu işin gerçekten çok disiplinler arası bir iş olması ve hakikaten bir araştırma işi olması. Yani gelip onun çalıştığı odaya bakarsanız şu anda böyle her yerden bir şeyler asılı, gerçekten bir evren yaratılmış ve onun içerisinde ya geometri ya bir sergi ve mekanı da aynı zamanda böyle baktığında. Tabii. Evet. Gelip sergi mekanı gibi de gezebileceğiniz, evet, bir yer. Hatta girişte de ufak bir küçük bir enstalasyon gibi bir şey de yaptı. Diğer sanatçı programımız da Alt Plus dediğimiz daha cool olmak istediğimiz de program. Burada da bizim, yani tırnak içinde yine küratörler olarak seçtiğimiz, davet ettiğimiz sanatçılara verdiğimiz bir işte 1,5 ay, 2 aylık bir çalışma dönemi ve bu mekana özgü iş üretmelerini ne yol açmaya çalışıyoruz. Bunların iki tanesi Zinnure Türe bir işitsel bir yürüyüş olarak tasarladığı bir proje vardı. Daha önce bizim Bomonti Ada'da yaptığımız bir Köşe Bucak diye bir etkinlik vardı. Onda bir kısa bir versiyon yapmıştı orada. 10 dakikalık. Onu geliştirip Bomonti mahallesinin, Bomonti semtinin tarihine ve bugününe ilişkin bir işitsel yürüyüş, yani seyirciler kulaklıkları takıyorlar ve Bomonti sokaklarında anlatılan hikayeleri dinleyerek geziyorlar. Böyle bir proje çıktı Zinnure'den. Onun dışında Semih Fırıncıoğlu'nun iki adlı performansı var. O da bir dans tiyatrosu olarak adlandırıyor. O da hala devam ediyor. O da yeni başladı. Geçen hafta başladı. Bu hafta da devam ediyor. Aralık'ta da devam edecek. Bir de benim bir işim var. Bu da mekanda üretilen bir iş oldu. Onun adı da Elipsis. O açılış haftamızda, Eylül'ün son haftasında başladı. Daha sonra Ekim'den bu yana devam ediyor. Aralık'ta 4 gösterim yapacak. Ondan sonra birazcık ara verecek gibi gözüküyor. Aralığa kadar izlemenizi tavsiye ederim. Ben aslında en çok şeyi sormak istiyordum. Senin söylediğin projelerde bunu çok destekliyor ama Bomonti gibi bir mekanda, hele ki tarihi bir yapıdasınız, restore edilmiş bir yapıdasınız, mekandan bağımsız işler düşünülemezdi herhalde. Yani peki bu gelen, bu orada bir şey yapmak istiyorum diyen kişi, mesela Zinnure orada bir iş yapmak istediğinde mi bu mekan onu etkileyerek böyle bir yola çıkıyor, yoksa bu sizin bir temanız mı? Onu merak ediyorum. Aslında bilinçli bir şekilde mi bu yoldan yürüyorsunuz, yoksa bireysel olarak kişi o kadar etkileniyor ki böyle bir şey yapmaya mı gidiyor? İki tarafta olabiliyor. Yani aslında bu Zinnure özelinde Zinnure'nin getirdiği bir temaydı. Yani daha doğrusu şöyle, Zinnure'nin bizim yaptığımız iş işe verdiği cevap olarak da o. Yani Bomonti'de bir şey yapacağız. Bomonti, eski Bomonti fabrikasının mahzenindeyiz. Evet. Ve sen buraya ne iş yapmak istersin dediğim zaman onun bize sunduğu iş böyle bir işti. Yani bu bir şekilde iki taraflı işleyen bir şey. Yani mekanın kendine özgürlüğü gerçekten göz ardı edilemez. Çünkü yani burası bir performans mekanı değil aslında. Burası hakikaten bira fabrikasının mahzeniymiş zamanında ve ince uzun odalardan oluşuyor. Yani biz bu odaların bir tanesini daha black box tiyatro gibi bir yani oturma düzeni ve ışık düzeni vesaire olan bir yere çevirdik. Ama oranın da yine perdelerini açtığınız zaman çıplak duvarları kullanarak da iş yapabilirsiniz. İstanbul, özellikle İstanbul seyircisi çok alışkın bunlara. O yüzden hani evet, bildikleri de bir tür bu. Hani evet, alternatif tiyatro dediğimiz o evet, şey çok biliyorlar evet, artık. Yani. Yani bir şekilde burada üretilen işler buradan çok fazlasıyla etkileniyor. Ama buraya dışarıdan gelen işler de bir şekilde buraya adapte oluyorlar. Mesela onu ondan bahsetmedim. Yani kendi burada üretilen işlerin dışında da dışarıdan yani İstanbul'un başka sahnelerinde gösterilen işlerden davet ettiğimiz işler de oluyor. Bunlardan bir tanesi Emre Koyuncuoğlu'nun Punta Atmak adlı işiydi. Aralık ayında Emre Koyuncuoğlu tekrar gelecek. Benim en sevdiğim işlerden biri Şatonun Altında gelecek. Şatonun Altında gelecek. Yani. Hatta o Şatonun Altında bugün vardı şu anda. Biz kaydı yaparken kaydı diyelim. Yaparken diyelim evet. Yayın daha sonra. Vardı. Önümüzdeki hafta yani 20 kaç oldu şimdi? Yanlış bir tarih vermeyeyim ama. Daha önce program yapma şansı buldum. Çok başarılı bir oyun. İzlemeyen varsa hani evet, hatırlatmış evet, olalım. Ben de kesinlikle tavsiye ederim. Onlar olacak. Tiyatro Bereze daha önce olmuştu vesaire. Yani böyle farklı Canan Yücel Pekiçten'in şu anda tiyatro festivalinde premier yapan işi Aralık'ta altta devam edecek gibi. Yani böyle dediğim gibi yani farklı disiplinler daha çağdaş anlayışla sahneye yaklaşan işlere ev sahipliği yapan bir yer bir yandan. Bir şey de sormak istiyorum. Bu alışkın olduğunuz seyirciden farklı bir seyirci mi var burada Bomonti'de mesela? O da merak ettiğim bir konu. Son yıllarda bu sahne sanatlarında daha tiyatro ağırlıklı söyleyeyim ama Kadıköy ve Anadolu yakasına doğru çok kaymış durumda mesela. Evet. O seyirciyi tekrar Şişli'ye çekmek hani mümkün oluyor mu yoksa sizde ne bileyim etrafınızda Mimar Sinan var. Mimar Sinanlı öğrenciler mi sizin daha çok seyirciniz? Yani nasıl bir seyirciniz var? Alışkın olduğunuzdan farklı mı yoksa Bomonti'de da bildiğimiz bu işleri izleyen insanlar mı izliyor? Yani o aslında değişiyor etkinlikten etkinliğe. Yani şu anda sahne sanatları tarafıyla konuşursak mesela müzik etkinliklerine gelen kitle genelde daha farklı bir kitle oluyor. Yani ben o konuda çok aslında düşünüyorum ve o konu benim de rahatsız eden bir konu. Yani her şeyin bir seyircisi var ve başka bir şeyi merak edip genelde gelmeleri zor oluyor veya zaman alıyor. Bu kadar iç içeyken de etkilenip o da büyümüyor ama yani aslında diyorsun. Yani evet yani benim son deneyimimde de yani beklediğim kadar olmuyor diyebilirim açıkçası. Yani bu programı aldığın zaman yani ilgilendiğin şey müzikse müziğe baktığın zaman onun yanındaki performansı da merak. Ama sizin çıkış noktanız bu aslında. Onlar etmesini bekliyoruz beslesin. İnsanların. Evet. Beklesin, beslesin istiyoruz. Evet. Yani benim gördüğüm kadarıyla şu anda yani çok daha yeni yani bir ay, bir buçuk aydır devam ediyoruz. Biz de onun algılama evresindeyiz. Yani Bomonti adaya gelen genel kitle yani orada bir de Babilon var tabii ki. Evet. Oradaki genel kitle sanırım daha bizim yaptığımız şeyi çok algılama aşamasında. Burada ne oluyor? Daha biraz daha zamana ihtiyaçları var gibi hissediyorum. O anlamda gene bizim kendi kitlemiz daha çok geliyor gibi bir hissiyatımız var bu bir ayın sonunda. Ya aslında ama çok yenisiniz yani evet, bir taraftan da. Yani daha önünüzde bayağı mesai harcayacağınız zamanlar da var. Evet, evet. Yani o dediğim gibi o bizim için de önemli bir şey. Yani buradaki seyirci kim? Ve yani onun daha çeşitlenmesi bizim için gerçekten çok önemli. Bunu zaman gösterecek evet, tabii. Ve ki siz çok hızlı bir giriş yaptınız. Yani küçük küçük değil haftanın 6 günü galiba değil evet, mi şu anda evet, etkinlik biraz çılgın var oldu. Evet. Ama yani başka türlü olmuyor galiba bu işler. Böyle dodo sınava girmek gerekiyor. Yani bir şekilde öyle oluyor evet. Bakalım inşallah girdiğimiz gibi devam edebiliriz. Güzel olacak diye umuyordum. Süremizin sonuna umarım geldik. Benim atladığım, senin eklemek istediğim şey illaki vardır ama hani özellikle. Ya bilmiyorum böyle sohbet çok iyi gidiyor. Şimdi nasıl geçti anlamadım ama daha tabii çok konuşabiliriz başka şeyler ama şu anda aklıma gelen bir şey yok. Site internetten takip edebilirler muhtemelen i̇nternetten, etkinlikleri. Evet yani bizim aslında en kolay takip etme yolu bizim Facebook üzerinden takip etmek. Yani Bomonti adayı veya A Corner in the World / Dünyada Bir Köşe olarak takip edebilirler. Bizim web sitemizden takip edebilirler. Bomonti web sitesinden de takip edebilirler. Bomontiada.com'dan. Ama o biraz karışık bir site. Evet. Evet. Ama çok işi yok. Evet biraz Çok teşekkür ederim geldiğin için Fatih. Ben teşekkür umarım ederim. Bundan sonraki başka projelerde de tekrar Elipsiz'i özellikle izlemeyi çok istiyorum. Yayından kalkmadan. Vizyondan kalkmadan. Vizyondan. İnşallah bekliyoruz umarım her zaman. Umarım birilerine vesile olur ve seyirciniz istediğiniz gibi de böyle birbirinden beslenen bir seyirciye ulaşır diyorum. İnşallah. Tam kullanmadım ama acaba. çok teşekkürler tekrar ben dinleyenlere teşekkür de teşekkürler. İyi akşamlar. Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. By bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.